วรรคที่6ความย่อวรรคที่6 1พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าบรรพชิตรักร่างกายหรือไม่พระนาคเสนทูลตอบว่าไม่รักพระเจ้ามิลินตรัสถามอีกว่าถ้าไม่รักทำไมจึงทนุถนอมรักษาพระนาคเสนปฏิปุจฉาว่าแผลไม่เป็นที่รักของพระองค์หรือใครๆเหตุใดจึงต้องรักษามันเล่าบรรพชิตทั้งหลายบำรุงร่างกายเหมือนรักษาแผลสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายนี้มีทวาร9เป็นแผลใหญ่อันหนังสดปกปิดไว้คายของโสโครกออกโดยรอบไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นจากมิลินทปัญหาวรรคที่6ปัญหาที่59 2พระราชาตรัสถามว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นอะไรหมดทุกอย่างคือสัพพัญญูเมื่อเป็นดังนี้เหตุไฉนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยลำดับคือไม่ได้บัญญัติไว้ล่วงหน้าพระนาคเสนทูลตอบว่าเปรียบเหมือนหมอที่รู้จักยาทุกอย่างแต่จะให้ยาแก่คนไข้เมื่อถึงการเวลาอันสมควรเท่านั้นจากมิลินทปัญหาวรรคที่6ปัญหาที่61 3พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าพระพุทธเจ้ามีมหาปุริสลักษณะ32ประการอายุพยัญชนะ80มีรัศมีทั้งที่พระราชมารดาพระราชบิดามิได้มีคุณลักษณะอย่างนั้นเลยธรรมดาบุตรย่อมเหมือนข้างมารดาหรือข้างบิดาที่พระพุทธองค์ผิดมารดาบิดาเช่นนั้นดูไม่ชอบพระนาคเสนทูลอธิบายว่าบัวเกิดขึ้นในเปลือกตมและน้ำแต่มีกลิ่นและสีไม่เหมือนเปลือกตมหรือน้ำฉันใดก็ฉันนั้นจากมิลินทปัญหาวรรคที่6ปัญหาที่61 4พระราชาตรัสถามว่าคนหนึ่งร้องไห้เพราะมารดาตายอีกคนหนึ่งร้องไห้เพราะปีติในธรรมน้ำตาของใครเป็นเภสัชของใครไม่เป็นเภสัชพระนาคเสนทูลตอบว่าน้ำตาของผู้ปีติในธรรมนั่นแหละเป็นเภสัชจากมิลินทปัญหาวรรคที่6ปัญหาที่64 5พระราชาตรัสถามว่าคนที่มีราคะกับคนที่ไม่มีราคะต่างกันอย่างไรคนมีราคะหมกมุ่นคนไม่มีราคะไม่หมกมุ่นพระนาคเสนตอบข้อที่ว่าหมกมุ่นและไม่หมกมุ่นคืออย่างไรผู้หนึ่งมีความต้องการอีกผู้หนึ่งไม่มีความต้องการพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าเห็นคนที่ยังมีราคะและคนไม่มีราคะล้วนต้องการของเคี้ยวของกินด้วยกันทุกคนพระนาคเสนทูลว่าคนมีราคะเมื่อบริโภคอาหารรู้สึกรสอร่อยและมีความกำหนัดในรสอร่อยส่วนผู้ปราศจากราคะรู้สึกถึงรสแต่ไม่รู้สึกกำหนัดในรสจากมิลินทปัญหาวรรคที่6ปัญหาที่65 6พระราชาตรัสถามว่าสังสาระคืออะไรพระเถระทูลตอบว่าบุคคลเกิดในที่นี้ตายในที่นี้บ้างเกิดในที่นี้ตายในที่อื่นบ้างและอื่นๆความเกิดเกิดตายตายนี่แหละเรียกว่าสังสาระเปรียบเหมือนคนคนหนึ่งบริโภคมะม่วงสุกแล้วเพาะเมล็ดไว้หน่อแตกจากเมล็ดนั้นเป็นมะม่วงต้นใหญ่มีลูกและบริโภคและเพาะเมล็ดไว้อีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เบื้องต้นและเบื้องปลายของมะม่วงนั้นไม่ปรากฏนี่แหละคือสังสาระจากมิลินทปัญหาวรรคที่6ปัญหาที่67 7พระราชาตรัสถามว่าบุคคลระลึกถึงสิ่งที่ทำไว้นานๆแล้วด้วยอะไรทูลตอบว่าด้วยสติทรงแย้งว่ามิใช่ด้วยจิตหรือพระเถระทูลถามย้อนว่ามีบ้างหรือไม่ที่พระองค์ทรงระลึกราชกิจบางอย่างที่เคยทำแล้วไม่ได้ตรัสตอบว่ามีพระเถระจึงย้อนถามว่าขณะนั้นพระองค์ไม่มีจิตอย่างนั้นหรือพ พระราชาทรงยอมรับว่าขณะนั้นจิตมีอยู่แต่ไม่มีสติจากมิลินทปัญหาวรรคที่6ปัญหาที่68 8พระราชาตรัสถามว่าความระลึกได้ทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะความรู้เองหรือผู้อื่นเตือนจึงเกิดขึ้นพระเถระทูลตอบว่าเกิดแต่ความรู้เองบ้างเกิดเพราะผู้อื่นเตือนบ้างพระราชาทรงแย้งว่าเกิดแต่ความรู้เองเท่านั้นพระนาคเสนจึงว่าถ้าอย่างนั้นกิจที่จำต้องทำด้วยเรื่องศิลปะวิทยาคงมีไม่ได้อาจารย์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระราชาทรงยอมรับว่าวาทะของพระนาคเสนถูกต้องจากมิลินทปัญหาวรรคที่6ปัญหาที่69อธิบายวรรคที่6ข้อที่38ถึง44ข้อ38ร่างกายกับการปฏิบัติบำรุงร่างกายบรรพชิตคือนักบวชผู้ซึ่งละความพอใจในร่างกายได้แล้วสิ้นกำหนัดแล้วทั้งในร่างกายของตนเองและของผู้อื่นแต่เหตุไรจึงยังต้องปฏิบัติบำรุงร่างกายให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยท่านว่าบรรพชิตดังกล่าวทำไปตามหน้าที่เหมือนคนเป็นแผลมิได้รักแผลแต่ต้องถนอมเนื้อตรงที่เป็นแผลนั้นยิ่งกว่าที่อื่นเสียอีกส่วนคนธรรมดาสามัญนั้นแน่นอนทีเดียวเขารักร่างกายมีความกำหนัดพอใจในร่างกายทั้งของตนและของผู้อื่นชื่นชมต่อร่างกายพยายามประดับตกแต่งให้เห็นเป็นสวยงามตามสมัยนิยมพอใจต่อเสียงสรรเสริญเยินยอว่าเป็นผู้มีร่างกายสวยงามมีความกำหนัดติดใจและเพลิดเพลินต่อร่างกายนั้นต้องแย่งชิงกันถึงกับต้องฆ่าฟันกันก็มีต้องเป็นความขึ้นศาลกันก็มีต้องเบียดเบียนใส่ร้ายป้ายสีกันเพราะเหตุแห่งร่างกายนี้ก็มีร่างกายนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดแห่งกิเลสและเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานาประการทุกข์ที่ต้องเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำให้อาบต้องอบกลิ่นเพราะคายเอาของไม่สะอาดออกมาจากทวารทั้ง9อยู่เป็นประจำทุกวันทุกข์เพราะหนาวร้อนหิวกระหายอยู่เสมอต้องบำบัดทุกข์เพราะปวดเมื่อยเมื่อต้องทำงานเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงร่างกายนี้ที่ต้องใช้ร่างกายนี้อย่างหนักก็เพื่อเลี้ยงร่างกายนี้ให้คงอยู่ดูไปแล้วก็มีแต่เสมอตัวกับขาดทุนนี่เรียกว่าร่างกายเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เพียงเท่านี้ก็พอทำเนาร่างกายยังเป็นบ่อเกิดและเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนานาประการอีกเช่นความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงและความมัวเมาเพราะแรงผลักดันภายในบ้างเพราะสิ่งยั่วยวนภายนอกบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวย่อมมีแรงผลักดันจากภายในมากและอารมณ์ก็หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยวนภายนอกมากถูกชักจูงไปได้ง่ายใจจดจ่ออยู่กับความสุขทางอารมณ์เห็นความสำเร็จทางความรักและกามารมณ์เป็นความสำเร็จอย่างสูงของตนกามารมณ์และความรักนั้นมีร่างกายเป็นที่ตั้งที่เกิดความสุขจากกามก็มีอยู่ทางพุทธศาสนาเรียกว่ากามสุขโทษของกามก็มีอยู่ท่านเรียกว่ากามาทีนภะแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากามมีสุขน้อยมีโทษมากมีทุกข์มากแต่ถึงกระนั้นสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังพอใจในกามสุขทั้งนี้ก็เพราะยังไม่ได้สุขอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่ากามสุขนั้นเช่นปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกเกิดจากความสงบหรือเกิดจากสมาธิจึงยังหมกมุ่นอยู่ในกามสุขนั้นแต่กามสุขก็มีอำนาจรุนแรงมิใช่น้อยจึงสามารถหน่วงเหนี่ยวผูกพันสัตว์โลกไว้ได้มีส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถหลุดพ้นไปได้พระพุทธภาษิตที่ว่ากายนี้มีทวาร9เป็นแผลใหญ่อันหนังสดปกปิดไว้หรือห่อหุ้มไว้ คายของโสโครกออกโดยรอบไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนั้นน่าสนใจพิจารณาเป็นอย่างยิ่งทวาร9คือตา2หู2จมูก2ปาก1และทวารหนัก1ทวารเบา1รวมเป็น9สำหรับสตรีมี10คือเพิ่มช่องคลอดอีก1คายของโสโครกออกมาโดยรอบคือขี้ตาออกจากตาขี้หูออกจากหูเป็นต้นตามขุมขนก็ยังมีเหงื่อและทั่วตัวมีขี้ใครต้องคอยชำระขัดสีอาบอบและลูบไล้ด้วยเครื่องหอมต่างๆอยู่เสมอจึงจะอยู่ในสภาพที่พอดูได้พอเข้าใกล้ได้มีหนังสดหุ้มอยู่โดยรอบถ้าไม่มีหนังหุ้มอยู่ร่างกายนี้ก็จะดูเป็นก้อนเนื้อที่น่าหวาดกลัวน่าหวาดเสียวอย่างที่ในวิสุทธิมรรคกล่าวว่าเจ้าของกายคงต้องถือไม้ไว้ไล่สุนัขและกาเป็นแน่แท้ร่างกายจึงดูสวยอยู่แค่ผิวหนังเท่านั้นแต่เป็นที่หลงไหลใฝ่ปองของคนส่วนมากก็เพราะยังมีราคะอยู่สำหรับท่านผู้สิ้นราคะแล้วร่างกายก็เป็นเพียงประมวลแห่งกองเลือดเนื้อและกระดูกเป็นต้นไม่เร้าให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงหรือบัวเมาอีกต่อไปอาศัยร่างกายเหมือนอาศัยเรือข้ามฟากกล่าวคือเพื่อปฏิบัติธรรมไปสู่ความสิ้นทุกข์หรือนิพพานอันหนึ่งโรคร้ายไข้เจ็บเมื่อเกิดก็ย่อมเกิดกับกายนี้กายนี้จึงมีทุกข์มากมีโทษมากสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าพหุทุกโขโขอยังกายโยพหุอาทีนโวจากคิริมานนทสูตรข้อ39พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกเมื่อถึงการอันควรไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทล่วงหน้าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงทรงบัญญัติทั้งนี้เพื่อป้องกันเสียงตำหนิตีเตียนว่าดูเถิดดูพระสมณะโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทหรือวินัยแก่พระสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและอาจาระผู้สละเครือญาติและกองโภคะมากมายออกบวชฉะไหนเล่าจะมาประพฤติสิ่งอันไม่สมควรเช่นเสพเมถุนลักทรัพย์ฆ่ามนุษย์หรือพูดอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีในตนเป็นต้นแต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทถ้ามีใครทักท้วงทํานองนี้ก็จะทรงอ้างได้ว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วเปรียบเหมือนหมอแม้จะรู้เรื่องยาและโรคมากมายแต่เขาพิจารณาให้ยาบางอย่างแก่คนไข้บางคนให้เหมาะสมแก่เขาจึงจะไม่ถูกตำหนิอันหนึ่งพระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกก็เพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเพื่อข่มหรือปรามภิกษุผู้ดื้อด้านถ้าไม่ทรงทำอย่างนั้นภิกษุผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะก็จะอยู่ลำบากผู้ดื้อด้านไม่มียางอายก็จะอยู่เป็นสุขเป็นการทำลายพระศาสนาทำให้พระศาสนาไม่ดำรงอยู่ถาวรข้อ40ลักษณะของบุตรกับมารดาบิดาเรื่องนี้อนุสนธิจากปัญหาของพระเจ้ามิลินว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธลักษณะไม่เหมือนพระมารดาหรือพระบิดาธรรมดาบุตรย่อมเหมือนข้างมารดาหรือบิดาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกันทั้งสองฝ่ายพระนาคเสนอุปมาถวายว่าดอกบัวเกิดจากเปลือกตมหรือดินโคลนและน้ำแต่กลิ่นและสีก็ไม่เหมือนดินโคลนและน้ำเพราะฉะนั้นพระพุทธลักษณะของพระศาสดาจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนพระบิดาหรือพระมารดาอันหนึ่งพระลักษณะนั้นพระองค์ได้มาด้วยบุญญาธิการซึ่งทรงสั่งสมไว้ในด้านคุณธรรมเล่าบุตรบางคนเลวกว่ามารดาบิดาบุตรบางคนเสมอด้วยบิดามารดาแต่บุตรบางคนยิ่งกว่ามารดาบิดาเรียกว่าอวชาตบุตรอนุชาตบุตรและอภิชาตบุตรโดยลำดับในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีอยู่ปรากฏอยู่มีบุตรธิดาเป็นอันมากที่ไม่เหมือนมารดาบิดาทั้งโดยรูปร่างลักษณะและโดยนิสัยใจคอ ตลอดถึงคุณธรรมในใจข้อนี้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้สามหรือประณีตบาลีว่ากรรมมังสัตเตวิพัชติยะทิทางหีนัปปณีตตายะข้อ41น้ำตาของคนร้องไห้เพราะเศร้าโศกกับร้องไห้เพราะมีปีติในธรรมน้ำตาของคนร้องไห้เพราะเศร้าโศกท่านว่าร้อนและขุ่นด้วยอำนาจของราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างส่วนน้ำตาของผู้มีปีติในธรรมใสและเย็นเพราะโสมนัสในธรรมน้ำตาของผู้มีปีติในธรรมนั่นแหละเป็นยาหรือเภสัชส่วนน้ำตาของผู้มีทุกข์แล้วร้องไห้ไม่เป็นยาหรือแม้ของผู้ดีใจเพราะได้ลาภได้ยศหรือได้ชื่อเสียงก็ไม่เป็นยาเพราะประกอบด้วยความโลภและความหลงคนมีปีติในธรรมมักให้มีปีติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ท่านเรียกว่าขุตกาปีติแปลว่าปีติเล็กน้อยทำให้ขนลุกชันหรือน้ำตาไหลถ้ารู้สึกเสียวแปลกๆเหมือนสายฟ้าแลบเรียกว่าคณิกาปีติแปลว่าปีติชั่วขณะอีกอย่างหนึ่งทำให้รู้สึกสู้ซ่าเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเรียกว่าโอกะกันตาปีติแปลว่าปีติเป็นพักๆถ้ามีอาการให้ใจฟูทำอะไรไปโดยไม่รู้สึกตัวหรือบังคับไม่ได้เช่นอุทานออกมาหรือหัวเราะอย่างที่ไม่สามารถบังคับได้หรือทำให้รู้สึกตัวเบาหวิวเหมือนลอยขึ้นสู่อากาศเรียกว่าอุเพงคาปีติแปลว่าปีติอย่างโลดโผนถ้ามีอาการให้ซาบซ่านไปทั่วตัวเรียกว่าพรานาปีติแปลว่าปีติที่แผ่ซาบซ่านปีติในองค์ฌานคือปฐมฌานนั้นท่านหมายเอาพรานาปีติเหตุให้เกิดปีติท่านแสดงไว้ในวิสุทธิมรรค11อย่างคือ 1 2 3ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ 4 ระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของตน 5 ระลึกถึงทานที่ได้บริจาคดีแล้ว 6 ระลึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา 7 ระลึกถึงคุณของพระนิพพาน8. เว้นจากบุคคลที่มีใจเศร้าหมองโลเล 9. คบคนที่มีจิตใจหนักแน่น 10. พิจารณาสัมปสาธนียสูตรคือพระสูตรที่มีพระพุทธพจน์ที่ตนเลื่อมใส 11. มีอัธยาศัยน้อมไปในปีตินั้นคือเป็นคนมากไปด้วยปีติมีหมอคนหนึ่งป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หมอไม่กินยาพยายามอดทนจนไข้หวัดใหญ่หายเองหมอบอกผู้เขียนว่าถ้าใครเป็นไข้หวัดตอนนี้แล้วเอาเลือดของหมอให้คนนั้นเขาจะหายป่วยได้เพราะเลือดของหมอมีความต้านทานโรคแล้วและเป็นยาเรื่องนี้ฉันใดเรื่องน้ำตาของผู้มีปีติในธรรมก็คงฉันนั้นข้อที่42ความแตกต่างระหว่างคนมีราคะกับคนไม่มีราคะคนมีราคะยังหมกมุ่นอยู่คือยังหมกมุ่นอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสิ่งสัมผัสและธรรมารมณ์คือสิ่งที่ใจนึกคิดอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมีการดิ้นรนแสวงหาเมื่อได้ก็ติดอยู่เมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อนส่วนผู้ไม่มีราคะย่อมไม่หมกมุ่นด้วยเรื่องดังกล่าวไม่ต้องการรูปเสียงเป็นต้นมาบำเรอตนจริงอยู่ทั้งคนมีราคะและไม่มีราคะล้วนแต่ต้องการของเคี้ยวของกินด้วยกันแต่ต่างกันที่ว่าผู้มีราคะรู้สึกอร่อยในรสและติดรสส่วนผู้ปราศจากราคะรู้สึกในรสเหมือนกันแต่ไม่ติดรสความอร่อยไม่สามารถครอบงำใจท่านได้ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นโผฏฐัพพะก็เหมือนกันคนมีราคะเมื่อได้เห็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมโผฏฐัพพะนุ่มนวลยวนใจสิ่งสวยงามเป็นต้นเหล่านั้นย่อมครอบงำใจได้ ส่วนท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเห็นรูปสวยก็รู้ว่ารูปสวยแต่สิ่งสวยงามนั้นไม่อาจครอบงำใจท่านได้คือไม่ติดใจในสิ่งนั้นเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวใบบัวไม่ติดน้ำได้แต่กลิ้งไปกลิ้งมาหรือที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงแม้จะนอนทับกองบ่วงอยู่เมื่อนายพรานเดินมาก็สามารถลุกขึ้นวิ่งหนีได้ตามต้องการนายพรานไม่อาจทำอะไรมันได้ถ้าเป็นเนื้อป่าที่ติดบ่วงก็ย่อมหมดเสรีภาพทำนองเดียวกันคนอยู่ในโลกบางคนติดโลกย่อมถูกโลกห้ำหั่นย่ำยีได้ตามประสงค์บางคนไม่ติดโลกอยู่เหนือโลกโลกย่อมห้ำหั่นย่ำยีเขาไม่ได้แทนที่จะเป็นทาสของโลกแต่โลกกลับเป็นทาสของเขาเขามีอาการเหมือนเมฆที่ไม่ติดฟ้าลอยไปได้โดยไม่มีอะไรขัดขวางคำว่าโลกในที่นี้ถ้าจะระบุให้ชัดลงไปก็คือโลกธรรม8คือลาภยศสรรเสริญสุขและเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนั่นเองใจเข้าอยู่เหนือโลกธรรมเหล่านี้รู้ตามเป็นจริงว่าโลกธรรมก็สักว่าโลกธรรมเกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นด้านได้หรือด้านเสียได้ได้เสียเสียอยู่อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งโลกคือกามคุณ5ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั่นเองถ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นอิสระไม่ถูกคล้องหรือผูกมัดเป็นเสรีชนอิสระชนอย่างแท้จริงผู้ปราศจากราคะย่อมอยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านี้จึงมีความปลอดโปร่งแจ่มใสมีความสุขสำราญใจอยู่เสมออันความสุขสำราญใจนี้เป็นที่ต้องการของคนทุกคนแต่คนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนทรัพย์เป็นที่ต้องการของคนส่วนมากแต่ไม่รู้วิธีที่จะให้ทรัพย์เกิดขึ้นบางคนขาดแคลนถึงกับไม่มีกินไม่มีอยู่เป็นต้นวิราคะธรรมคือความไม่มีราคะหรือปราศจากราคะนั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดตามนัยยะแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่าวิราโคเศธโถธรรมานังแปลว่าบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะธรรมนี้เป็นไวยพจน์หรือซีโนนีมคำหนึ่งของนิพพานทีเดียวแต่ถ้าจะจัดขั้นตอนวิราคะก็มีอยู่สองขั้นตอนคือ 1. วิราคะธรรมอย่างสามัญได้แก่การที่ผู้ปฏิบัติธรรมพยายามบังคับจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่น่าปรารถนาเพราะการพิจารณาเห็นโทษของอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และความกังวลต่างๆแม้บางคราวจะถอนจิตออกจากอารมณ์เหล่านี้ได้เช่นจากความใคร่ในกามจากความอยากได้ทรัพย์อยากได้ยศและชื่อเสียงเป็นต้นแต่ไม่ช้าจิตของเราก็กลับตกลงไปในกระแสแห่งความอยากอย่างนั้นอีกรู้สึกกระวนกระวายและเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติจึงใคร่จะถอนจิตให้พ้นจากอำนาจแห่งความใคร่ความอยากอันนั้นเสียแต่เนื่องจากตัณหามีอำนาจรุนแรงอยู่จึงยังเอาชนะไม่ได้โดยเด็ดขาดกำลังต่อสู้กันอยู่ระหว่างตัณหาหรือราคะกับวิราคะธรรมเปรียบไปก็เหมือนการต่อสู้ระหว่างแสงอาทิตย์กับก้อนเมฆก้อนเมฆลอยมาบดบังแสงอาทิตย์อยู่ก้อนแล้วก้อนเล่าดวงอาทิตย์จึงไม่สามารถสาดแสงลงสู่โลกได้เต็มที่แต่เมื่อก้อนเมฆไม่มีท้องฟ้าโปร่งใสดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงได้เต็มที่โดยไม่มีอะไรปิดบังในทํานองเดียวกันจิตที่ยังมีราคะหรือตัณหากับวิราคะต่อสู้กันอยู่วิราคะธรรมย่อมไม่ปรากฏชัดเจนต่อเมื่อสามารถเอาชนะความใคร่ทั้งปวงได้แล้ววิราคะธรรมจึงปรากฏชัดเจนรุ่งโรจน์ขึ้นเหมือนแสงอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆหมอกฉะนั้น วิราคธรรมอย่างสามัญนี้มีการพิจารณาเป็นแดนเกิด 2. วิราคธรรมอันประเสริฐสูงสุดได้แก่การที่ผู้ปฏิบัติสามารถถอนจิตออกจากราคะหรือตัณหาแล้วและจิตไม่ได้กลับตกลงไปในกระแสแห่งตัณหานั่นอีกวิราคธรรมนี้มีญาณเป็นแดนเกิดจึงสามารถคลายความยึดมั่นถือมั่นหรือความติดในสิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปทั้งกุศลและอกุศลเสียได้เพราะมีความรู้เกิดขึ้นชัดเจนว่าแม้บุญกุศลจะส่งผลให้มีความสุขก็จริงแต่ความสุขเช่นนั้นก็ยังเป็นโลกียธรรมมีความทุกข์แฝงเร้นอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาพร้อมที่จะเผาเอาได้เพราะเสียดายความสุขที่ผ่านพ้นไปและหวังในความสุขใหม่คือคิดปรุงแต่งอยากได้ความสุขใหม่เช่นนั้นอีกจึงเริ่มขนขวายใหม่การขนขวายเป็นปฏิบัติต่อความสงบร่มเย็นของดวงจิตเป็นอันว่าจิตต้องดิ้นรนจึงเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ความทุกข์อย่างนี้เป็นของสุขุมหรือละเอียดผู้มีปัญญาจักษุอันแจ่มใสเท่านั้นจึงจะมองเห็นคนสามัญทั่วไปหามองเห็นไม่จึงตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาความสุขที่มีทุกข์เจือปนอยู่เกือบจะตลอดเวลาส่วนผู้มีปัญญาจักษุมองเห็นโทษของสิ่งทั้งปวงอยู่หรืออาทีนวทัสสาวีจึงมีปัญญาในการสลัดออกหรือนิสรณปัญโยและเห็นความไม่น่าปรารถนาไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงหรือสัพพโลเกอนะพิรตะสัญญาไม่ปรารถนาสิ่งใดจิตใจจึงปลอดโปร่งและมีความสุขสำราญใจอยู่เสมอเป็นผู้อยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระชนเพราะเข้าถึงแล้วซึ่งโลกุตระธรรมคือวิราคธรรมนั่นเองข้อที่43การระลึกสิ่งที่เคยทำด้วยสติบางคราวเราระลึกถึงสิ่งที่เคยทำแล้วไม่ได้แสดงว่าขณะนั้นสติไม่ปรากฏแต่จิตมีอยู่แต่สติจะอยู่โดยลำพังโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะสติเป็นเจตสิกธรรมอย่างหนึ่งต้องเกิดกับจิตความรู้กับจิตก็เหมือนกันบางคนถามว่าเรารู้อะไรบางอย่างด้วยปัญญาหรือด้วยจิตตอบว่าถ้าเรารู้ด้วยปัญญาจิตก็ต้องรู้ด้วยเพราะปัญญาแยกจากจิตไม่ได้ปัญญาอยู่โดยลำพังไม่ได้สัญญาสติปัญญาวิญญาณทำงานร่วมกันอยู่ดังกล่าวแล้วข้างต้นข้อที่44สติเกิดขึ้นเพราะรู้เองบ้างเพราะผู้อื่นเตือนบ้างที่เกิดขึ้นเพราะรู้เองก็เพราะหมั่นระลึกหมั่นพิจารณาแต่บางคราวก็เผลอไปลืมไปจึงต้องอาศัยผู้อื่นที่หวังดีคอยตักเตือนสั่งสอนชี้แนะบอกสิ่งที่ควรหรือไม่ควรให้ทางพระพุทธศาสนาจึงให้มีพิธีกรรมอันหนึ่งสำหรับพระสงฆ์คือการปวารณาเพื่อให้ได้ตักเตือนกันได้ด้วยการได้เห็นหรือได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นผู้ที่ปวารณาแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนได้ปิดปากตัวเองไม่ให้เถียงไม่ให้โต้แย้งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้มีการปวารณาในวันออกพรรษาก็เพราะพระภิกษุจะต้องแยกย้ายกันออกไปสั่งสอนประชาชนอยู่ห่างไกลกันอาจได้ยินได้ฟังหรือมีทีท่าน่าสงสัยว่าจะประพฤติเสียหายได้จึงเปิดโอกาสกันไว้เพื่อให้ตักเตือนกันได้เมื่อระลึกได้แล้วก็จะได้ประพฤติเสียใหม่ในทางที่ไม่เสียหายพุทธบริษัทจะเจริญได้ก็ด้วยอาการอย่างนี้คือช่วยตักเตือนกันและกันช่วยกันให้ออกจากอาบัติคือการล่วงละเมิดข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าการยอมให้ผู้อื่นตักเตือนนั้นทำให้มีธรรมอันเป็นมงคลคือความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นผู้ว่าง่ายไม่กระด้างด้วยทิฏฐิมานะและเคารพคนที่ควรเคารพย่อมจะได้รับความรักความเอ็นดูจากผู้ตักเตือนด้วย ล้วนแต่เป็นเรื่องดีถ้าทำท่าจะผิดก็จะได้รีบกลับตัวเสียมีสติคอยคุ้มครองรักษาตนต่อไปจบอธิบายวรรคที่6